کرتے ہیں جو بات نہیں کرتا اس کے سوا اس کا اثر ہوتا ہے. وفي الإسلام إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض المكافات في الهبة. يعني إذا كنت كوي حبادة كنت أستاذ الله في وزد دين الجاهلية حضور أكرم صلى الله عليه وسلم في عادة الثانية جب بھی آپ کو کوئی آدمی سیوا کرتا تو آپ اس کو اس کا بدلہ فرمایا کرتے تھے. اگر کسی آدمی نے ویسے ہی ہبا دیا تو اس کا بدلہ دینا تو بھی لکھتے تو آپ واجب نہیں ہے صرف مندوب. اور اگر واجب عوض کا طالب ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہم اس طریق میں یہی امام شافعی کا راجح قول امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کم از کم. اور اگر محبوب لہو اس کو کچھ دیتا ہے تو یہ ہبے مقدر ہے آدمی کو بہت سخت تکلیف ہے. کوہنی میں درد ہے, یہاں درد ہے, گردن گھومتی ہے, جیسے بیٹھے ہیں صبح سے آج وقت میں کارن لانا بھول گیا اتنی زور سے کچھ دی ہوئی محبوب لہو نے اس کو کچھ دے دیا تو نیا ہبا ہوگا. لیکن امام مالک فرماتے ہیں اگر واحد اس انداز کا ہے کہ اس جیسے ہبا کر کے محبوب لہو سے بدلا کہ طالب ہوتے ہیں تو پھر اس کو پلٹے جیسے فقیر کسی غنی کو صدقہ کرے آدمی فقیر کسی غنی کو ہدیہ دے یا آدمی اپنے امیر کو ہدیہ دے یہی امام شافعی کے قول. اور اگر کوئی حباب شرطی عوض کرتا ہے تو انہیں ہم کہتے ہیں یہ باطل ہے اور یہی باب ظاہری کی نصیحت ہے اور منظور علماء سلف اسی کے قائل. لیکن امام ابو حنیفہ مالک فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے اپنے اس میں تفصیل ہے. اگر کوئی عوض معلوم طلب کرتا ہے تو صحیح ہے. انہیں باتیں ہم عباد شاطیہ کہتے ہیں صحیح نہیں. اور اگر عوض مجبور طلب کرتا ہے تو امام شافعی حنابلہ کہتے ہیں صحیح نہیں. ہم سیاح کہ ہاں صحیح ہے اور یہی امام احمد کے ظاہر کلام سے سمجھ میں آتا ہے. علماء سلف نے اس میں سے ہبا کرنے اس کو پر مکروہ سمجھا ہے کہ واحد کہ محبوب لہو کی طرف سے واحد کو زیادہ ملے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ثانی کی آپ کو کوئی شخص سوا کرتا تو آپ اس سے زیادہ دیتے. لیکن ایک پگاری شخص نے آپ کو جوان میں سبیا کیا آپ نے اس کے بدلے میں اس کو چھنا فرمایا اس پر بھی ناراض ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس کے بعد صرف کسی فرسی یا نصاری یا سرطفی یا دوسی کا ہدیہ قبول کروں گا اور کسی کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا. اخرج البخاری فی الادب المفرد والصلاۃ ان شاء اللہ تعالی کی اتوی سی کو آیا کالا بہت اللہ عظم یسکر وکر و مقادنہ میں نشاہنا نبی علیہ جدا تو جس کا دلہ میری امیلی نفی خدیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب الحبت للولد باب الحبت للولد ویدہ آقا بعد ولده شیئن لم یدیس حتى يعبد بينه ويطيع الاخرين مثله ولا يشهد عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين اولادكم في العطيه وهل للوالد ان يلجا في عطيته كما يعتني بمال ولده معروف ولا يتعدى اس باب میں مصنف نے چار مسائل ذکر فرمائے کیونکہ سب ایک دوسرے سے مربوط ہیں اس لیے سب کو جمع کر دیا اور ان سمجھ کے عادت جو کئی مسائل ایک دوسرے سے تناسب رکھتے ہیں اور مسلم کے پاس سلسلے ہیں زیادہ حدیثیں کی شرط کے مطابق نہ ہو تو ان کو ایک جگہ جمع فرما دیتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اولاد کی ذبح کرنا ظاہر ہے اس بات پر اجماع ہے اگر کہ اس کے بعد متعلقات میں اختلاف اور حدیث پاک سے ثابت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر عدل انصاف کے ساتھ ہو تو اس کو روا رکھا اور اس کی اجازت. دوسرا مسئلہ ہے رعاتا بعد ولد کی شین جب نہیں سکتا یاد رکھنا وہ اکیلا خرید مسئلہ. یعنی اگر کسی شخص نے اولاد کو ذبح کیا تو اولاد کی ذبح میں عدل انصاف کرنا چاہیے. اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں دیکھی اس میں اختلاف ہے کہ عدل انصاف واجب ہے اور اگر عدل انصاف نہ کیا گیا تو ذبح باطل ہوگا یا واجب ہوگا. سفیان ثوری امام احمد اسحاق فرماتے ہیں کہ واجب ہے اور اگر کسی نے انصاف نہ کیا تو ذبح باطل جائے گا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ عدل تو واجب ہے لیکن اگر عدل نہیں کیا گیا تو ذبح صحیح ہو جائے گا اور رجوع اور بات کرنا واجب ہوگا. یعنی واجب کے دن میں یہ واجب ہے کہ ذبح واپس لے لے. البتہ اگر کوئی عارضی سبب ہو تو اس کی وجہ سے قبضی ہو جائے. مثلا کوئی لڑکا پڑھ رہا ہے یا عیالدار ہے یا بیمار ہے یا اور کوئی چیز ہے تو اس کی وجہ سے ترجیح دے سکتے ہیں. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تقدیر کا مقصود اضرار ہے پھر تو تصویر آبادی ہے ورنہ جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ تصویر مستحب ہے اگر کسی نے اس کی مخالفت کی ذبح صحیح ہو جائے گا مال کرا حد اور تصویر کر دینا مستحب ہوگا یا آدمی واپس لے لے. حدیث میں مساوات کا جو حکم ہے جمہور نے اس کو اس کے احباب پر محمول کیا اور برقی مساوات کی جو ممانعت ہے اس کو کراہت تنزیہی پر محمول فرمایا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ قول اول کے قائل ہیں ان کے نزدیک عدل و مساوات واجب ہے اور اگر کسی نے عدل و مساوات نہیں کی ہے تو رجوع واجب ہے. ولا یشرک علیہ ایک دینی مسئلہ ہے, ایسا عطیہ جس میں اولاد میں مساوات نہیں کی گئی اس پر اشہاد جائے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے مابین عطایہ میں مساوات کرو. یہ حدیث امام طحاوی نے تقریر فرمائی بمعنى وحل الوالد ان يرجع في عطيته. یہ تیسرا مسئلہ, باپ نے اگر اولاد کو ہبا دیا تو کیا وہ ہبا واپس لے سکتا؟ ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ ہبا دے کر واپس لے سکتا, کہ ہاں ہبا کے واپس لینے کے مسئلے میں ایک خاص تفصیل ہے. جس کو ہم آگے بیان کریں اسی تفصیل کا ایک جز یہاں پر بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ باپ ہبا دے کر واپس نہیں لے سکتا, کیونکہ جہاں زی رحم میں محرم کو ہبا دیا جاتا اس میں رجوع کا حق نہیں ہوا کرتا ہے. ایک حدیث ہے عراقان الحبت الکی رقم محرم بن یرجع فیہا, رواہ الدارقطنی والحاکم الیقین سمرا. امام مالک نے اسی مضمون کو حضرت عمر سے موقوفا نقل کیا ہے, من رحب حبتا لصلۃ رحم او علی وجہ صدقۃ فانہ لا یرجع. جمہور فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کی حدیث لا يرجع احد فی حبته الوالد من ولده, رواہ النسائی بن ماجہ. حنفیہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ یہاں رجوع سے مراد یہ ہے کہ باپ بحق العبور اولاد کے مال کو لے کر استعمال کر سکتا, لیکن یہ جواب حدیث کے الفاظ کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں کھاتا. اگر یہ مقصود ہوتا تو لا يرجع احد کی حبت ہی کے بعد ابن الوالد نے ولد ہی کہنے کی ضرورت کی تھی, کیونکہ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ قاعدہ بیان کر دیا ہے ان اولاد کے لیے ابھی, رواہ ابن ماجہ وغیرہ. تم اور تمہارا مال سب تم اپنے باپ کے ہو, لہذا تمہارا باپ تمہارے مال سے انتفاع حاصل کر سکتا. حقیقت یہ ہے کہ رجوع والد کے مسئلے میں احادیث متعارضہ موجود ہیں، لیکن رجوع کی احادیث ہر جہاں وہ اقوام اور ان احادیث میں یہ وارد ہے کہ ویران محرم کو ہدیہ دے کر رجوع کرنا چاہیے، وہ ترغیب پر محمول ہے. چوتھا مسئلہ، ومایات من مال ولده بالمعروف، اور ماں باپ اولاد کے مال کو اس کے مطابق کھا سکتے ہیں. اس مسئلے میں قدرے اختلاف، فرماتے ہیں آدمی سے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ بدل صلح کا معاملہ کرے، ورنہ آج ہر آدمی اپنے مال کا زیادہ حقدار ہے. رواح ابن ابی شہبہ جمہور علماء فرماتے ہیں بات اولاد کے مال کو لے کر خاص بات ہے. یہ قول حضرت عائشہ جابر سعید بن مسیب شعبی عطا وغیرہ سے منقول ہے. دوہری نخعی امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، محمد ابن حسن وغیرہ فرماتے ہیں کہ اختیار کے وقت کھا سکتا، اگر غنی ہو تو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اگر کسی نے استعمال کر لیا تو یہ بات کے لیے بیان ہوگا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلا حاجت کی خاص سکتا ہے. علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری کے لیے روایت، البتہ اگر کپڑے کی ضرورت ہو، مسکن کی ضرورت ہو تو علماء فرماتے ہیں حاجت کے وقت انسان اولاد کا کپڑا استعمال کر سکتا، اس کے مکان میں سکونت اختیار کر سکتا. بخاری نے بس اتنی بات کہی ہے کہ عرف کے مطابق باپ اولاد کے مال کو کھا سکتا. ابن عمر رضی اللہ، حضرت عمر نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھ کر اتر ابن عمر کو حوالے کر دیا اور فرمایا اس نام ہی معاف، تم جو چاہے تو. ابن بطال کہتے ہیں بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں، بس لوگ عمر سے یہ کہتے کہ تم یہ خون اپنے بیٹے کو دے دو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر حق میں مبادرت کرتے، لیکن اگر ایسا کر دیتے تو اس صورت میں مساوات کی مخالفت ہوتی، عدل نہ پایا جاتا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خرید کر ابن عمر رضی اللہ تعالی کو عنایت فرما دیا. چلیے، وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن حميد بن عبد الرحمن بن محمد بن نعمان بن بشير عن ابي حجه قال یعنی کبا میں دوا بنا منا شروع میں وادی جائے چلی من امرت به رواه عطيه فامرت ان يشهد يا رسول الله قال عطيه قائل ورجك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم قال فرجع اخرج عطيته بشیر ابن سعد نے اپنی بیوی امرا بنت رواحہ کے کہنے پر اپنا ایک باپ نعمان کو دے دیا، لیکن ملتوی گھر کرتے گئے، اس کے بعد پھر دیا نہیں. پھر ان کی بیوی نے اصرار کیا تو انہوں نے اپنا غلام دے دیا. وہ کہنے لگے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تم حضور کو گواہ بنا لو. یہ آپ کی خدمت میں آئے، آپ نے فرمایا سب کو دیا، ان کا نہیں. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعدل بین اولادکم، تم نے ہدیہ واپس لے لیا. چلیے، اولاد میں جو عدل ہے اس کی شرح کیا ہوگی؟ تو ان ثلاثہ اور یوسف کو فرماتے ہیں بچوں بچیوں سب میں مساوات جائے گی. امام احمد ابن حنبل امام محمد فرماتے ہیں کہ جس بکر جس جگہ شروع سے ان کے قاعدے پر عمل کیا جائے گا. چلی نفس ظاہر ہے، یعنی مرد عورت میں سے اگر کوئی کسی کو جوا کرے تو یہ جائز ہے، اور یہ کیا نافذ ہو جائے گا. دے دینے کے بعد پھر وضو کا حق نہیں ہوگا. چلیے جائز ہو میں نافذ ہوں، یہ کیا نافذ ہو جائے گا. چلیے جب کسی نے کسی کو دے دیا تو رجوع کا حق نہیں ہوگا. یہی جمہور علماء کا مسئلہ. مالکیہ کہتے ہیں اگر وہ بہینا قائم کر دے خطاب میں دھوکہ دیا ہے تو پھر رجوع کر سکتی ہے. بظاہر بخاری میں لگتے حل سے بظاہر بخاری نے اسی تفصیل کو اختیار کیا ہے، اسی لیے انہوں نے بزرگی کا اثر ذکر کیا. چلیے اگر ازواج جب ازواج متحرات میں بہت عائشہ نے تمریض کی اجازت دے دی تو اپنی باری عائشہ کو حبا کر دی. چلیے نہیں بلکہ اپنی باری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حبا کر دی. یہ بت مرحب کے دور بھی آ گیا. چلیے یعنی اگر عورت نے اپنی خوشی سے مہر کو حبا کیا پھر تو اس کو واپس لینے کا حق نہیں، اور اگر مرد نے اس کو دھوکہ دیا ہے تو واپس لے سکتی ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کل کر بھی اپنی ہو تم یعود سے صحیح ہے وہ بھی ساری لام المؤمنین اپنی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان بابری بخاری میں نقل فرمایا تھا نا میاں بیوی اگر ایک دوسرے کو ہوا کرنے دعا کچھ نہیں مل سکتے ہیں اسی کی تعریف میں پیش کی ہے اس لیے کسی بات نہیں کر واپس لینا ایسا ہے جیسے کتے پر قید کر کے کاٹنا وہ بھی نصابی رامین المؤمنین اپنے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب حبت المرأة لغیر زوجها واجتهادها الى تعالى عزوج فهو جائز اذا لم تكن صفیہ فاذا كانت صفیہ لم يجوز مسئلہ یہ ہے کہ عورت اپنی غیر زوج کو ہبا کر سکتی ہے اس میں اختلاف جمہور علماء کی فرمات میں اس کو اپنے مال میں مستقل تصرف کو حق ہے تاؤس فرماتے ہیں مستقل حق نہیں ہے جیسے ابن سعد فرماتے ہیں اگر قلیل تو شیخ تاثر ہے تو تصرف کر سکتی ہوں امام مالک فرماتے ہیں وہ یہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی روایت کہ سلس کے اندر تصرف کا حق ہے اس سے واحد میں تصرف کا حق نہیں ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے اگر عورت صفیہ نہ ہو تو اس کے تصرفات کے اعتبار پہ ادراج متحرات تصرف کرتی تھی نمونہ نے اپنی گادی کی بات کر دی سبتا کر دی روز میں فرما اگر تم اپنے اقوال کو دے دیتی تو زیادہ بہتر کہیں ہدیہ کر دیتی دونوں منع کے قائل وسلم نسائی اور داؤد کی حدیث بات عجیب و عطیت بات اللہ بھی زوجہا سے استقبال کرتے ہیں اس حدیث میں مطلقا منع کیا گیا مالکیہ وغیرہ اس کو نہ فوقت سلس پر محمول کرتے ہیں کیونکہ سلس اور اس کے نیچے قلیل ہی ہے لہذا اس میں تصرف کی گنجائش لیکن سلس کو قلیل نہیں کہا گیا سکتا حدیث شریف میں صاف وارد ہے کہ الثلث کثیر اس لیے ثلث کی گنجائش دینے کے کوئی معنی نہیں جمہور علماء فرماتے ہیں یہ چیز غیر رسیدہ پر محمول ہے یا اس نے معاشرہ پر یعنی میاں بیوی ایک ساتھ ہوں تو بیوی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی مال صحیح لیکن خاوند کو کے بلا مشورے کے تصرف کر دے اس لیے کہ یہ بے تعلقی کسی صورت ہے جلیل قال الله تعالى ولا تشركوا به شيئا وبه نستعين ونستغفر من اجل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر قال قل يا رسول الله ما لي مال الا ما صلى عليه الزبير فاقصدت فاقصدت فاقصدت ولا تقي فاي ما عليه وبه نستغفر من اجل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر قال قل يا رسول الله ما لي مال الا ما صلى عليه الزبير فاقصدت فاقصدت فاقصدت ولا تقي فاي ما عليه وبه نستغفر من اجل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر قال قل يا رسول الله ما لي مال الا ما صلى عليه الزبير فاقصدت فاقصدت فاقصدت ولا تقي فاي ما عليه وبه نستغفر بس کر سارا تو ہی پڑھ لے گا چل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا يحيى بن بكير بن ليث بن يزيد بن بكير بن قريش بن مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان المولى بن عبد الحارث اخبرته ان عاتق خليفه ولم تبقى به النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومه الذي يدور علي امامه قال تزعمت يا رسول الله اني عاتقت وليدتي قال اوفاتي قال نعم قال ما سمعتني واعطيتني اخوالك كان اعظم يدي اخوالت کانا زمن اجری کی حاصل کا نسخہ ہے لو آتے اخواط یہ ابو محمد وسیلی کے نسخے میں واقع ہوا تازی خیال رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو راجح قرار دیا کیونکہ مالک نے موتا نے حدیث نقل کی ہے اس میں آتیہ وقت کے بعد ہوا میرے نزدیک بخاری کی روایت میں اقوال کے بلام سوال ہے اور ابو محمد السیدی نے بغیر موقع کی روایت مصاب الہا کی وجہ سے اخوالکے کو اخواقکے بنا دیا. یہ الگ الگ دو قصے ہیں, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بخاری کے قصے میں وارد ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا اپنی والدی کو بغیر اجازت نبیہ کے آزاد کر دیا تھا. پہلے اسلام کر لینا میں نے کہہ دیا تھا, صدقہ کر دیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معلوم ہوا, آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اخوال کو دے دیتی. اس میں زیادہ عجل ثواب تھا. اور موقع امام مالک میں تو یہ بات جو ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی اس بانڈی کا کیا کروں. فرمایا آپ یہاں اپنی بہن کو دے دو. ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بخاری پریوار کی حدیث میں جو واقعہ ہے وہ مقدم اور مکہ امام مالک میں جو واقعہ ہے وہ مؤخر. پہلے انہوں نے بغیر مشورے کا آزاد کر دیا تھا, تو حضور نے فرمائش کی کہ اپنے اخوال کو دے دیتی تو زیادہ بہتر ہوتا. جب دوسری نادی کا مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا. آپ نے یہاں پر نہ آتی ہے اپنی بہن کو دے دو. چلیے, آدمی بہت بڑے آدمی بڑے ذہنی ہیں, یہاں پتا نہیں کیسے ان کو ظہور ہو گیا اور انہوں نے اخوال کتا کو اخوال للہ مطلب ترجیح دے دی. چلیے, اصل میں موتا کی محبت مالکیہ کے دلوں میں گھسی ہوئی ہے, اس لیے جب اس میں کوئی بات آ جاتی ہے تو محبت گھیر گھیر کر وہی جاتی ہے, دوسری طرف توجہ نہیں کر پاتے ہیں. چلیے, میرے دل میں حدیث کی محبت گھسی ہوئی ہے, کسی شخص یا فرد کی محبت نہیں ہے. اس لیے میں جب کوئی چیز دیکھتا ہوں تو حدیث کو آئینۂ حدیث میں دیکھتا ہوں. چلیے, ادیب زہر ہیں بے شکار. سیب ہوئے اس وقت شرم کی وجہ سے اپنی قبر میں یوں چھپائے ہوئے ہیں کہ ادیب کہاں پیدا ہوا اس صدی میں, کاش ہمارے زمانے میں ہوتا ہم استفادہ کرتے سمار کے ان کے. چلیے, سعودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ چلتا ہے, لیکن معانی کا اتنا ہجوم ہو جاتا ہے کہ انتخاب کرنا دشوار ہو جاتا ہے. چلیے, اگر کئی آدمی حدیہ کے مستحق ہوں تو کس سے اطلاع کی جائے. حدیث باپ کی حدیثوں سے معلوم ہو گیا, جس کی قرابت قریبہ ہو, جس کو قرابت حاصل ہو یا قرابت قریبہ ہو, اور اگر قرابت نہ ہو تو جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو. چلیے, عبد اللہ رجل من بنی تمیم, اللہ کے بندے دیکھتے پاگل ہے تو, ایسے واضحات میں تجھ تیری نگاہ نہیں کام کرتی. چل بس چل, رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ المسلم. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعض من لم يقبل الهدية لعلته. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابواب سابقہ ان کے حدیث سے واضح فرما دیا کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، بلکہ بارہ حدیث سے ترغیب معلوم ہوتی ہے. اس پر اشکال یہ ہوا کہ بعض جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول نہیں کیا اور ہدیہ قبول کرنے پر نکیر فرمائی. امام بخاری اس طرح میں بلباغ سے واضح کر رہے ہیں کہ اصل ہدیہ کا قبول کرنا ہے، اور ہدیہ نہ قبول کرنا عارضی اسباب کی بنا پر پایا گیا ہے. پھر یہ علت اور اسباب کبھی تو مہدی کے اندر پائے جاتے ہیں، مثلا کوئی رشوت کے طور پر ہدیہ دے، یا اس لیے دیتا ہے تاکہ زیادہ ملے، تاکہ بدلے میں زیادہ ملے اور نہیں ملتا تو ناراض ہوتا ہے. امام بخاری نے اس کی طرف ادب مسرت میں توجہ دلائی ہے اور کل امام نے کیا ملن یا قدل حدیہ بنا دخل البغض فی الناس، اور پھر ابو حریرہ کی حدیث نقل کی کہ ایک خبار انسان نے صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹ دیا، آپ نے اس کا عوض دیا تو اس پر ناراض ہوا. صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا کہ میں مجھ کو لوگ ہدیہ دیتے ہیں، میں اتنی اپنے پاس گنجائش ہوتی ہے اس کے بس اعتبار سے ان کو بدلا دیتا ہوں، اب تو میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے لا پرواز عامی اعلیٰ من العرب حدیث اللہ من قرشین و انصارین و صفین و دوسین. یہ حدیث امام احمد رضا حسین نے سائی نے تقریب کر، اور کبھی یہ علت محتاج نکالی جاتی ہے اس کے لیے کوئی معنی موجود ہوتا ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد مجسمہ کہہ دیا ابھی احمد موجود ہونے کی وجہ سے نہیں قبول فرمایا، یا ابن القبیہ کے ہدیہ لینے پر نکیر کی کیونکہ وہ عامل تھے اور مال کو عام طور سے ہدایا رشوت کے طور پر دیا جاتا ہے. اس تقریر سے یہ معلوم ہو گیا کہ اگر فیصل تو یہ ہے کہ ہدیہ قبول کیا جائے، لیکن اگر کہیں شریعت مانے ہو مسلک مقتضی نہ ہو تو پھر ہدیہ نہ لینا چاہیے. ولیہ و رشوت، حضور کے زمانے میں تو ہدیہ تھا اور اب رشوت ہو گیا ہے. رشوت وہ مال کہلاتا ہے جو کسی سے غلط کام کرانے کے لیے دیا جاتا ہے. حضور نے میرے چہرے میں پہچان لیا کہ آپ کے ہدیہ رکھ کر دینے سے مجھ کو اثر ہوا، کیا آپ نے فرمایا ہم نے جو رخ کیا ہے وہ راز کی وجہ سے نہیں بلکہ محرم ہونے کی وجہ سے. چلیے حضور کے قرآن شریف فرماتے ہیں تو مجھے کافی محنت پڑتی ہے، کیونکہ آواز تو آتی ہے نسما دبی سو کے لیے بلا مت کا ہمارا پھول سمجھے، آواز گن گن گن گن گن گن ہوتی رہتی، اسی کا نام ہے قرآن غم غما. ویسے ہر آدمی کو اپنی آواز اچھی لگتی ہے، آئینے میں آدمی دیکھے تو اپنی صورت اچھی لگتی ہے. انسان کا فاصلہ چاہیے کہ آپ کو آپ کی آواز سننے کی کیا کروں، عجائبات دہر میں سے میری آواز چلی. کیا چھوٹے بچے ہیں تو ڈر جائیں میری آواز چلیے. پڑھتا ہے تو ایک دم دبا دیتا اللہ کے رنگ چل بس چل الگ صدقہ ساتھ نہیں پڑھ سکتا ہے چل بس چلے اب بھی علی کیا پڑھنے کا طریقہ ہے مکان چل بس چلیے چلیے کیا کہنے آپ کو چلیے تیار ہے چل بھیا بے سمجھ پب جائے پڑتا ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درجنت الباب سے ایک خاص مسئلہ ذکر کیا ہے اور وہ کہ اگر کسی کو ربا کر دیا زبان سے یا کوئی وعدہ کر دیا اور محبوب لہو تک سے محبوب کے پہنچنے سے پہلے واحد کی وفات ہو گئی تو یہ ربا معتبر ہوگا یا باقی ہو جائے گا. امام اسماعیلی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس ترجمہ کا ربا سے کوئی تعلق نہیں. آپ کتنے اگر اسکلانی کہتے ہیں اسماعیلی کے اعتراض اپنے مذہب پر مبنی ہے کیونکہ ان کے نزدیک ربا کسی حق کے لیے قبول کرنا شرط ہے, اس لیے وہ مجدد راز یا زبانی اقرار کو ربا نہیں مانتے ہیں. یہ مسئلہ اپنی جگہ مختلف یہ ہے کہ ربا کسی حق کے لیے محض زبانی قول کافی ہے یا قبضہ شرط ہے, اس میں علماء کے تین اقوال. امام مالک ابو ثور داؤد ظاہری فرماتے ہیں زبانی اقرار کافی ہے. امام ابو حنیفہ ثوری شافعی کے جدید احمد کی روایت ہیں اور اکثر علماء فرماتے ہیں لزوم کے لیے قبضہ شرط ہے. امام احمد ابن حنبل دوسری روایت میں فرماتے ہیں مکیل و موزون میں قبضہ شرط ہے اور باقی قیامی شرط ہے. اب اس کے بعد یہ سمجھیے اگر کسی شخص نے زبانی ہبا کیا قولی ہبا کیا اور والد کی ہو گئی وفات تو ہبا کا کیا حکم ہے؟ فریق اول کے مسلط پر یہ ہبا کام ہو چکا ہے. البتہ امام مالک فرماتے ہیں اگر وہ ربا سلسے مال سے زائد ہو تو وارث کے علم کی ضرورت پڑے گی کیونکہ یہ ربا اب وصیت کے حق میں آ گیا اور وصیت سلس مال میں زائد ہو سے زائد نہیں, اتنی وارث کی ضرورت پڑتی ہے. اور اکثر شافعیہ اور اسی طرح حنابلہ فرماتے ہیں واحد کے مرنے کے بعد اس کا وارث اس کے قائم مقام ہوگا, وہ اگر چاہے تو اجازت دے اور چاہے تو ختم کر دے. انفیہ اور شافعیہ ایک قول میں اور بعد حنابلہ فرماتے ہیں کہ یہ ربا ہی باطل ہو گیا. یہی امام اپنی رحمت اللہ سے ابن منصور نے نقل فرمایا ہے. اور اگر واحد نے قاصد کے حوالے کر دیا تاکہ موضائے لہ کو پہنچا دے اور پھر واحد یہ محبوب لہو کی وفات ہو گئی. حسن بصری عبیدہ سلمانی امام مالک تو فرماتے ہیں یہ مہدا لہو کا ہے, کیونکہ رسول کا قبضہ مہدا لہو کا قبضہ. امام احمد اسحاق اور حنفیہ فرماتے ہیں یہ دیکھا جائے گا کہ کس کا قاصد, اگر مہدی کا قاصد ہے تو واحد کی طرف لوٹائے گا, اور اگر مہدا لہو کا قاصد ہے تو اس کی ملک بن جائے گا. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نزدیک جو بھی مر جائے, جب واحد نے ہبا کر دیا تو قول سے ہبا تان ہو گیا, یہ مہدا لہو کے ملک ہوگا. بصرت الحجی یہ تو ہے خرجت من ید المهدی, چلیے کیا پڑھ رہے ہو بے دیکھنا بینا کی طرح پڑھے علی ورثتی ہی, چلیے اور اگر اب تک مہدی کے یہاں سے نہیں